เรื่องโครงการพรหมจารีกุมารพรหมจารินีกุมารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็นพี่เลี้ยงศีล5ให้ศีล5เข้มข้นเมื่อศึกออกไปเมื่อกลับไปบ้านนิสัยจะได้เปลี่ยนแปลงจะสลายอุปนิสัยใหม่ลูกหลานเข้ามานี่มีบุญมากทีนี้มนุษย์เทโวมีอะไรบ้างนี่เรายังไม่ได้อธิบายกันจำให้ดีไอ้ตั้มจะไปมองหน้ามองหลังตัวอย่างขี้ดื้อในมนุษย์สลิงทางมนุษย์เทโวมีอะไรเป็นเครื่องวัดเอาเปิดหนังสือจุลชัยปกรณ์เหรอหน้าที่20ใช่ไหมแถวที่4แถวที่4เอาพากันสวดเอาให้อาจารย์หารพาสวดอ่านเอาเปิดทุกคนฮิริโอตัปปะสัมปันนาเอาสวดๆดูเอาพร้อมกัน ฮิริโอตัปปะสัมปันนาสุขา ธัมมาสมาหิตาขันโตสาปุริสาโลกเกเทวากัมมาติวุจจะสันติปัฏฐาวัญจนาสันติปัฏฐาวัญจนามาตาปิตาจติกันตาจาตาเวทาปฏิกรรมสุวรรณภูมิขันตาวาโสตุนุตาลาปิจิกาปิสาเจนิกามิตาวาพัมมาชาลาอเทเสยุงเอเตสัพเพยาคาปาลายันตุ อากาศตาม าธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังมลคันตุสาสนังอาคาตถาจะบุมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังมลคันตุปานิโนอาคาสตถาจะบุมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังมลคันตุโนสัทธาสัทธาจะบุมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิโรทิตาจันตุเทวตาคาตาสาธุนี่แหละคือมนุษย์เทวดาเมื่อเข้าถึงความเป็นมนุษย์เทวดาแล้วเมื่อกี้นี่จริงๆแล้วมันสวดจะมีบทน้อยๆแต่มันเป็นลูกติดพันกันเมื่อเข้าถึงความเป็นมนุษย์เทวดาแล้วมนุษย์สเปโตมนุษย์สติรชาโนจัดสลายไปนี้จึงมีคำว่าเอเตสเปจยักขาปลายันตุปีศาจปลายันตุยักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายถอยไปคนที่นั่งหันหลังนั้นเป็นใครหันหน้ามาทางนี้แกเป็นไรฮะเป็นคนควงเลยบ่นี่มนุษย์สติรชาโนมันจะควงโมที่ส่วนเมื่อกี้นี่ฟังให้ดีนะจำให้ดีเป็นคาถาดีด้วยจะแปลให้ฟังซะก่อนฮิริโอตัปปะสัมปันนาสุขะธัมมาสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลกเกเทวาธัมมาติวุจเลผู้ใดมีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเราอายความชั่วไหมเรากลัวบาปไหมเป็นผู้สงบระงับเป็นสัตตบุรุษเป็นสัพพุริสบุรุษผู้สงบบาปโลกเกเทวาธัมมาติวุจเลบุคคลเช่นนี้แหละคือเทวดาในโลกนี้อันนี้ถ้าเราอายความชั่วถ้าเรากลัวความบาปเป็นผู้สงบบาปเป็นผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เป็นเทวดาแล้วนั่นเนี่ยเป็นเทวดามนุษย์เทโวแต่ถ้ามีความอายน้อยมีความกลัวบาปไม่มีเลยไม่กลัวบาปไม่อายชั่วเลยบุคคลนั้นยังเป็นเทวดาไม่ได้ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อ2ปีก่อนตรงนี้ใต้กอไผ่นี้ใครจำได้บ้างมีเด็กผู้หญิงตกน้ำตาย2คนมาเล่นน้ำกำลังน่ารักพ่อแม่รัก ก็กอดคอกันจมน้ำตายเขาลอกน้องใหม่ๆลอกคลองใหม่ๆไม่น่าจะตายก็ตายอันนี้ลูกหลานจำไว้ให้ดีคาถาดีนะนี่นะเวลาพวกเธอจะลงน้ำจะเป็นน้ำใหญ่มหาสมุทรก็ตามน้ำพวกนั้นจะมีอันตรายจะมียักษ์น้ำจะมีผีเสือน้ำภาษาบาลีวารากสดสันสกฤตวารากสดภาษาบาลีวายคะลักษะภาษาบาลีเฮาว่าเงือกกระบอกเงือกกระบอกจอดักกินเด็กหน่อยลงน้ำกินแต่ถ้าเราจะลงน้ำแล้วก็ไปนั่งพนมมือขึ้นตั้งนโมแล้วก็ว่าฮิริโอตัปปสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลกเกเทวาธรรมาเตวุจเรโตนตามเราบ้างบอกไปยังเงือกย่านเบิดยักษ์อยู่ในน้ำจะมียักษ์พวกหนึ่งถูกสาบมาจากอสูรมาจากเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวนซึ่งเป็นหัวหน้ายักษ์สาบให้ไปเฝ้าน้ำพวกนี้มีกรรมไม่ได้กินอะไรไม่ได้ทำบุญอะไรแต่ก็มีบุญพอได้เป็นยักษ์เป็นเทวดาประเภทหนึ่งเทวดาประเภทหนึ่งยักษ์พวกนี้อยู่ชั้นจาตุมมหาราชอยู่ใกล้ๆเราถ้ามีบุญน้อยไม่มีคนทำบุญหาและพวกนี้จะดื้อจะชอบเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์จะชอบทะเลาะกันท้าวเวสสุวรรณมหาราชก็เลยเป็นหัวหน้ายักษ์ก่อสามมันให้มันเฝ้าหนองน้ำภาษาบาลีว่ายักษ์ขาลักษะลากสดถ้าใครจะมาลงน้ำนี้มึงกินไม่ได้ถ้ามึงกินมึงตกนรกมึงจะตกนรกมองไม่แต่ถ้าเขาได้เทวธรรมมึงกินเขาไม่ได้แล้วมึงจึงถามเขาก่อนว่าเขามีเทวธรรมไหมเขาได้เทวธรรมไหมเขาได้คาถาเทวธรรมไหมถ้าเขาได้มึงกินเขาไม่ได้มึงกินแล้วมึงตายมึงตกนรกถ้าเขาได้เทวธรรมแล้วมึงจงกราบจงไหว้จงคุ้มครองเขาแล้วจงประพฤติเทวธรรมตามเขาแล้วมึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์สภูโตเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำเรากล่าวเทวธรรมเนี่ยมันกลัวสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเราเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังมีเรื่องพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เกิดมาหลายแสนหลายโกชาติเหมือนกับพวกเรานี่แหละเกิดมาชาติไหนท่านก็ทำแต่ความดีถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ดีเรียกว่าโพธิสัตว์สัตว์ที่มีปัญญาบางครั้งเกิดเป็นช้างเลี้ยงแม่ตาบอดบางครั้งเกิดเป็นลิงแม่ตาบอดลูกก็เลี้ยงบางครั้งเกิดเป็นนกแขกเต้าไปกินข้าวที่อื่นแล้วก็ข้าวเอาลวงข้าวมาป้อนพ่อก็ป้อนแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นนกแขกที่เราสวดเมื่อกี้นี่นกเป็นนกคุ้มอาวัญจนาสันติปทาวัญจนาสันติปขามีขาก็เดินไม่ได้มีปีกก็บินไม่ได้นั่นตอนนั้นเป็นนกคุ้มพระพุทธเจ้าเป็นนกคุ้มตัวแดงๆอยู่ในรังพอดีไฟไหม้มาแม่ก็ไม่อยู่ลูกก็ไปไม่ได้ไฟไหม้มาแดงๆกำลังจะไหม้มาถึงรังจะวิ่งหนีก็ไม่ได้ตัวยังแดงปีกยังอ่อนขนยังไม่มีท่านก็อธิษฐานใจอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้ถ้าอธิษฐานใจว่าอาวัญจนาสันติปทาอาวัญจนาสันติปขามาตาปิตาเจนิคันทะชาตาเวทะปฏิกรรมะข้าพเจ้าเกิดมาหลายภพหลายชาติสร้างแต่คุณงามความดีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้ใดวันนี้พ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่มาตาปิตาเจนิคันทะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีไปหากินอยู่ข้างนอกไฟป่าก็ไม่มาแล้วมีปีกก็บินไม่ได้มีขาก็ไปไม่เป็นไฟก็ไม่มาด้วยคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าเกิดมาหลายแสนชาติได้สร้างแต่คุณงามความดีได้เป็นลูกดีๆของพ่อของแม่ไม่ได้สร้างกรรมสั้นเวงขอให้ไฟป่าจงสงบจงไหม้ไปทางอื่นไฟเหมือนมีหัวใจไหม้มาถึงรังนกคุ้มก็ลมพัดไหม้ไปทางอื่นนกคุ้มไม่เป็นไรเลยอันนี้ด้วยคุณคุมงานความดีคาถากันฟันดับกันไฟได้ด้วยอันนี้ท่านเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่เมืองพาราณสีชื่อว่าพิงสกะกุมารมหิสกุมารเป็นลูกของพระเจ้าพมทัตต่อมาก็มีน้องชายเกิดมาอีกคนหนึ่งชื่อว่าจันทนกุมารและแม่ตายแม่ของท่านก็ถึงสวรรคตตายไป พอแม่ตายพ่อก็ไปมีเมียใหม่พ่อไปมีเมียใหม่ไปมีเมียใหม่ก็ได้ลูกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายตั้งชื่อว่าสุริยะกุมารตามกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านชาวเมืองเขาดูว่าเมื่อพ่อแก่แล้วจะต้องมอบราชสมบัติมอบความเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้แก่หิสกะกุมารให้แก่หิสกุมารมหิสกุมารคือให้พระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์แต่ว่าพ่อนี่รักเมียใหม่มากก็เลยให้พรเมียเก่าตายไปแล้วมีแต่ลูกสองคนให้เลี้ยงกลายเป็นลูกกำพร้าแม่อยู่กับพ่อพ่อได้เมียใหม่ก็รักเมียใหม่มากพอเมียใหม่ออกลูกมาก็เป็นผู้ชายก็เลยบอกเมียใหม่ว่าน้องนางพี่จะให้พรพรนี่แปลว่าสิทธิพิเศษที่สามารถจะมอบให้ด้วยความถูกต้องเราอย่าเข้าใจว่าพรไปขอเอานะพี่จะให้พรน้องข้อหนึ่งที่ชอบที่สุดน้องจะขอพรข้อใดขอมาเลยพี่จะมอบให้นางคนนี้ฉลาดก็เลยบอกว่ายังไม่ขอตอนนี้รอก่อนหม่อมฉันยังไม่ขอต่อมาไม่นานสุริยะกุมารลูกชายโตขึ้นก็ได้โอกาสวันหนึ่งก็เลยพูดขึ้นเสด็จพี่บอกว่าจะให้พรข้อหนึ่งแก่หม่อมฉันเมื่อตอนประสูติสุริยะกุมารใหม่ๆหม่อมฉันได้ยกพรไว้ยังไม่ขอแต่วันนี้หม่อมฉันจะขอพรเอาเลยน้องนางปรารถนาพรอะไรจงขอมาฉันเต็มใจจะให้หมดนอกจากเดือนจากดาวบนฟ้าที่ฉันเอามาไม่ได้หม่อมฉันขอราชสมบัติคือแผ่นดินนี้ให้แก่สุริยะกุมารเมื่อพระองค์จะมอบราชสมบัติขอให้มอบให้สุริยะกุมารพ่อก็เลยหนักใจหนักใจไปถ้าเรามอบราชสมบัติให้ลูกคนเล็กซึ่งเป็นเมียน้อยลูกเมียน้อยเมียอนุภรรยาที่หลังเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองจะเคราะห์หานินทาไม่สมเกียรติศักดิ์ศรีความจริงมหิสกุมารผู้เป็นพี่ใหญ่ซึ่งเป็นเชษฐาเป็นพี่ชายใหญ่แล้วก็เป็นพระราชโอรสต้นกำเนิดจากพระอัคคมเหสีหลวงควรจะได้รับราชสมบัติแต่เราก็ขัดไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำถ้าพูดว่าจะให้เขาแล้วก็ต้องให้วันนี้จะทำอย่างไรทำใจยากจะไม่หั่นก็ไม่ได้มันผิดเพราะได้พูดไปแล้วถ้าจะให้ก็ไม่ดูงามชาวบ้านชาวเมืองจะเคราะห์หานินทาลูกชายคนโตก็คงจะเสียใจดีไม่ดีจะเกิดการแย่งชิงบัลลังก์ฆ่ากันวันหนึ่งก็เลยคิดไม่ออกก็เลยเรียกลูกชายคนโตมหิสกุมารเข้าไปพบในห้องส่วนตัวให้อมหาเล็กไปเรียกบอกว่าเสด็จพ่อต้องการพบเรียกตัวเข้าพบเข้าเฝ้าไม่สกุมารโตแล้วนะอายุ16ปีแล้ว17ปีแล้วส่วนพวกนั้นก็15 4พี่ชายใหญ่นี่ไม่สกุมารก็เลยไปหาพ่อพ่อก็เลยปรึกษาลูกเอ้ยพ่อหนักอกหนักใจพ่อพูดไม่ออกเหมือนน้ำท่วมปากพ่อได้ลั่นปากให้พรให้แก่เสด็จแม่ของสุริยะกุมารผู้มาทีหลังแล้วว่าจะให้พรเขาข้อหนึ่งวันนี้เขาได้ขอพรซึ่งพ่อก็ขัดไม่ได้ตัดไปแล้วจะคืนคำไม่ได้แต่มันก็ไม่เหมาะสมพ่อไม่รู้จะทำอย่างไรเขาขอพรขอราชสมบัตินี้ให้สุริยะกุมารให้น้องชายของเจ้าจะว่าอย่างไรเจ้าช่วยพ่อคิดทีจะให้พ่อทำอย่างไรสุริยะกุมารเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเรามหิสกุมารเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีนิสัยท่านน้อมไปในทางในกามอยากบวชพอท่านมาจากพรหมโลกนิสัยของท่านมาจากพรหมโลกส่วนน้องชายจันทนกุมารนั้นมาจากเทวโลกพี่ชายใหญ่นี่มาจากพรหมโลกวิญญาณมาจากพรหมโลกมาจากพรหมเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งคือไม่มีความกำหนัดในกามมากมีแต่อยากจะบวชเราจึงเห็นได้ว่าบางคนเกิดมาบวชตั้งแต่น้องน้อยจนเท่าตายบางคนเกิดมาเป็นคนลูกคนร่ำคนรวยแต่ทรัพย์สมบัตินั้นไม่ผูกพันเขาเลยเขามีแต่อยากบวชเพราะเขามาจากพรหมโลกจิตใจของพวกพรหมเนี่ยไม่สนใจในกามสนใจแต่เรื่องความสงบสุขทางใจทางสมาธิ มันเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานพวกเรานี่ก็อาจจะมีบางคนอย่างผู้หญิงบางคนมีแต่อยากบวชเมื่อวันนั้นพบผู้ใฝ่ธรรมมีฝรั่งมาจากประเทศฮอลแลนด์ผู้หญิงตัวสูงๆมากราบมาไหว้อยู่นี่บอกว่าอยากบวชอยากบวชมา6ปีแล้วอ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนาก็เริ่มใสเข้ามาถึงเมืองไทย6เดือนแล้วอยากบวชเป็นแม่ชีแต่ก็ไม่ได้บวชอยากจะมาขอบวชที่นี่นั่นแสดงว่าเข้ามาแต่พมโลดไม่ใช่มาแต่ฮอลแลนด์อย่างเดียวจิตวิญญาณเขาชาติก่อนเข้ามาจากพมโลดมหิสกุมารพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกพ่อว่าเสด็จพ่อเบาใจเถิดอย่าหนักใจเลยลูกจะไปอยู่ในป่าหิมพานต์ลูกอยากจะบวชลูกไม่ปรารถนาราชสมบัติออกลูกปรารถนาความสงบลูกปรารถนาจะไปสู่สันติบทขอให้เสด็จพ่อเบาใจจงมอบราชสมบัตินี้ให้น้องสุริยกุมารซะว่าแล้วก็กล่าวปลาด้วยพ่อก็ร่ำให้เสียดายลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ละกรรมลำบากในป่าอยากจะให้ลูกครองบัลลังก์แทนพ่อแต่ก็หนักใจที่ได้รับปากให้พรไว้แล้วทีนี้สุริยกุมารนี่ก็รักน้องทุกคนเหมือนน้องจริงๆพอลาพ่อแล้ววันหลังรุ่งขึ้นก็ไปหาจันทนกุมารซึ่งเป็นน้องร่วมมารดาเดียวกันบอกจันทนกุมารพี่จะลาน้องไปอยู่ในป่าพี่จะไปบวชเป็นฤาษีเป็นดาบสเจริญพรตภาวนาน้องจงอยู่ในเมืองดูแลพระราชสมบัตินั้นเสด็จพ่อได้ปรึกษาได้คุยกับพี่เมื่อคืนนี้จะมอบให้สุริยกุมารผู้เป็นน้องน้อยซึ่งเสด็จพ่อได้รับปากไว้กับแม่เขาแล้วน้องก็จงดูแลช่วยราชการกับน้องสุริยกุมารพี่จะไปอยู่ในป่าไม่ต้องห่วงพี่จะไปบวชเป็นฤาษีมุนีชีพรายดาบทเจริญพจน์ภาวนาทีนี้น้องก็รักพี่จันทนกุมารบอกว่าพี่ถ้าพี่ไปฉันก็ไปด้วยฉันก็อยากจะไปเพราะว่าคนนี้ก็มาจากเทวโลกจิตใจเขาก็น้อมมาทางนี้อยู่แล้วเขามีความอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วให้เขาอยู่คนเดียวเขาก็ปกครองบ้านเมืองเขาได้ถ้าพี่ไปน้องก็ไปด้วยไปบวช ด้วยกันเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทิ้งเขาไปไม่ได้สุริยกุมารยังน้อยเกินไปยังไม่รู้จักอะไรต้องไปบอกไปสอนไปล่ำไปลาเขาก่อนสองพี่น้องก็ไปหาน้องน้อยน้องสุดท้องน้องล่าบอกสุริยกุมารพี่ทั้งสองจะอำลาน้องไปอยู่ในป่าบวชเป็นดาพดเจริญพดภาวนาอยู่ในป่าเสด็จพ่อมอบอำนาจราชบัลลังก์ตกลงใจจะให้เจ้าเป็นผู้ปกครองแทนเจ้าจนปกครองไพ่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ด้วยศีลด้วยธรรมให้อยู่เป็นสงฆ์นะน้องนะพี่จะไปบวชทั้งสองคนและเจ้าจงเบาใจแต่สุริยกุมารก็รักพี่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปด้วยไปบวชก็ไปด้วยกันไม่ได้เธอต้องปกครองแผ่นดินพอสองพี่น้องเดินทางออกไปน้องน้อยนี่วิ่งตามหลังมันติดพี่ของมันวิ่งตามหลังเอาเสื้อเอาผ้าวิ่งตามคอยด้วยเข้าป่าไปเลยพ่อก็เลยเศร้าหมองทั้งแม่ลูกมาอยู่สักคนนี้กันไปหมดไปด้วยกันหมดก็เลยพากันป่าในป่าลึกป่าหิมพานต์มันกว้างใหญ่ไพศาลเชิงภูเขาหิมาลัยมีแต่ช้างแต่เสือสัตว์ป่านานาชนิดบังเอิญไปเหนื่อยแล้วไม่เคยเดินไกลๆเพราะว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท้าระบมไปหมดพากันหิวน้ำจัดก็ไปเห็นสระโบกขรณีในป่าเหมือนสระเรานี่แหละใสสะอาดอยู่ในป่าลึกอยู่ในเชิงเขาต้นไม้หุ้มคลุมเย็นน้ำใสสะอาดเห็นตัวปลาหวากหวาดแหวกว่ายไปมามองเห็นน้ำแล้วก็ไปพักอยู่ในเงื่อมผาแห่งนั้นเป็นเงื่อมผาออกมาเย็นๆก็เลยบอกน้องคนน้อยบอกสุริยกุมารน้องพี่เธอจงไปอาบน้ำไปตักน้ำนะพวกเราหิวกระหายพวกพี่จะหาฟืนหาผลไม้มาคอยเจ้าจะมาจะได้กินจะได้บริโภคผลไม้สุกๆหวานๆและเอาน้ำมากินและพวกพี่จะไปอาบทีหลังเธอคนจะคงจะเหนื่อยมากกว่าเพราะเธอตัวเล็กพี่จะเดินพี่จะยืนดูอยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรดอกบังเอิญในสระนั้นมีตัวรากสด มีตัวยักษ์น้ำมีตัวผีเงือกผีเงือกกระบอกเฝ้าอยู่เงือกตัวนั้นรากสดตัวนั้นปีศาจเวตาลตัวนั้นมันได้รับสาปจากท้าวเวสสุวรรณมันเป็นยักษ์ชั่วหากินแต่คนหาทะเลาะแต่เพื่อนก็เลยสาปเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนี่กับท้าวกุเวนนี่เป็นหัวหน้าพญายักษ์สาปให้เป็นอะไรก็ได้ลงโทษยักษ์ปกครองยักษ์บอกว่าเอ้ยแกน่ะมันดื้อเกินไปอยู่ไปก็สร้างแต่ปัญหาแก่สังคมยักษ์ด้วยกันฉันจะสาปให้แกฟันเฝ้าสะโบกคลานีนี้ถ้าแกชอบกินคนนักเธอจะกินใครก็ได้ถ้าเขามาลงน้ำแต่ต้องถามซะก่อนเขารู้จักเทวธรรมไหมถ้าเขาไม่รู้จักเทวธรรมเธอกินได้เลยใครบอกชอบกินคนนักแต่ถ้าคนรู้เทวธรรมมึงอย่านะมึงอย่ากินเชียวถ้าคืนกินเข้าไปมึงตายตกนรกถ้าเขารู้เทวธรรมมึงจงกราบมึงจงไหว้เขาแล้วเขาแสดงเทวธรรมให้ฟังแล้วมึงจงปฏิบัติตามเทวธรรมแล้วมึงก็จะได้พ้นจากยักษ์มาเกิดเป็นมนุษย์มึงจะได้พบพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจะได้ดีจะได้งามเป็นมนุษย์สัพพุโตนะจำไว้เราสาบไว้อย่างนี้ไอ้ยักษ์มันมานั่งเฝ้าสิงอยู่ในน้ำมันกินคนมาเป็นพันเป็นหมื่นผู้ใดไปถึงน้ำมันจับกินบางทีกินไม่หมดจับขังไว้ขังแล้วถามมึงรู้เทวธรรมไม่รู้ก็กินหักคอกินเลือดดูเลือดเอาไปกินในน้ำถ้ามีมากไม่รู้จักมากเอาไปขังไว้กินหลายวันพอดีสุริยะกุมารนี่พอพี่ชายบอกก็ลงไปไม่ดูหน้าดูหลังเห็นน้ำใสๆลงไปก็ตามภาษาเด็กเดินต้วมต้วมลงไปในน้ำเอาไปคอมน้ำมากินแล้วก็อาบดำลงไปในน้ำไอ้ยักษ์น้ำยักษ์คารคสานั่นบีบคอกับเลยดึงลงไปในน้ำสุริยกุมารก็ดิ้นขึ้นมายศมึงมาเหยียบน้ำกูทำไมสกปรกมึงรู้จักเทวธรรมไหมไม่รู้มึงเป็นอาหารกูกำลังอร่อยพอดีเนื้ออ่อนๆกำลังเคี้ยวกลมๆดีจับขังไว้ซะก่อนเดี๋ยวให้กูหิวกว่านี้ก่อนกูจะกินให้อร่อยกูกินมา3คนแล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันกินอยู่ตรงนั้น2คนมันกินได้ทีละเยอะๆมันเป็นยักษ์เมื่อกี้กูกินมา3คนแล้วกูท้องกูยังมายุบกูก็จะขังมึงไว้ก่อนมึงนี่มันน่าอร่อยว่าอย่างนั้นเพราะเป็นลูกพระราชาเนี่ยมันชอบกินอุ่นทวนสมบูรณ์ทีนี้สุริยะมหิศกุมารกำลังหาผลไม้เพลินๆหาแล้วก็กิน2พี่น้องกับจันทกุมารกินแล้วก็หิวน้ำเอ๊ะทำไมน้องของเราไม่มาไปนานแล้วมันผิดปกติผิดสังเกตเขาควรจะมาแล้วขนาดนี้น้ำก็ควรอาบเสร็จแล้วควรจะกินน้ำอิ่มควรจะรีบมาหากินผลไม้ร่างไม้กับพี่เอากองไว้คอยน้องอยู่ในเงื่อมผาทำไมเขาไม่มาไปจันทะไปตามดูน้องไปน้องเป็นไรมันผิดปกติเจ้านี่ไปตามหาไม่เห็นก็เรียกสุริยะกุมารสุริยะกุมารเรียกหาน้องสุดเสียงไอ้เจ้ายักษ์ก็โผล่ขึ้นมาบังอยู่ในหญ้าในพงหญ้าไว้มาอีกเลยอาหารกุมารอีกแล้วตัวนี้ก็ยิ่งน่ากินตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้จะต้องกลุ้มหลายคำกรึบมาหลายคำตัวนี้น่ากินตัวนั้นยังเล็กยังอ่อนเกินไปมันก็แอบดูอยู่บังพงหญ้าจันทนกุมารก็หิวน้ำเหมือนกันเรียกหาน้องไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงกูเรียกกูขานก็จ้วงลงไปในน้ำเลยน้ำใสๆก็เอามือกอบน้ำมากินกอบน้ำมากินลงอาบแล้วก็ไหว้ลอกเรียกร้องหาน้องสุริยะไปที่ไหนเว้ยพี่อยู่ตรงนี้เธออยู่ไหนเรียกหาไอ้ยักษ์ก็โผล่หน้าออกมาเลยตัวใหญ่จับมือเดียวเลยบีบคอเลยแค้นของเอ้ยอาหารกูเกิดอีกแล้วมึงจะเรียกหาเขากูเอาไปขังไว้มึงอีกคนที่สองให้ท้องกูยุบก่อนกูจะกินมึงไอ้นั่นก็ดิ้นเจ้าทนายกุมารก็ดิ้นปล่อยสิเรามีความผิดอะไรเรามากินน้ำเราไม่ได้เบียดเบียนท่านมึงมาเบียดเบียนน้ำกูสกปรกหมดมึงรู้จักเทวธรรมไหมไม่รู้ก็เป็นอาหารกู อาหารมึงนั้นหรือเทวธรรมเทวธรรมนั้นเป็นเครื่องให้กูได้กินอาหารกูจะจำมือหักขาไว้ก่อนเอาไปขังไว้ด้วยกันแล้วไปเห็นพี่กับไหนกับน้องก็เลยพากันร้องไห้อยู่นั้นเดี๋ยวรอไว้ก่อนให้กูท้องยุบสักหน่อยกูจะกินเอาตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กๆไว้กินพรุ่งนี้มันกินได้คำเดียวตัวใหญ่สัก2คำทีนี้พี่ชายใหญ่ชื่ออะไรชื่ออะไรฟังไหมใครจำได้เมื่อกี้สุริยะจันทยะจันทะพี่ชายใหญ่ชื่ออะไรฮะแสดงว่ามันฟังเพลินมหิสะกุมารคิดว่าผิดปกติเกินไปให้คนที่สองไปก็เงียบจำใจเราจะต้องไปเองมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องหลับซะแล้วในป่าในดงคืบก็ป่าศอกก็ป่ามีทั้งพูดผีปีศาจลากสดมีทั้งพวกยักษ์พวกเวตาลพวกสัตว์ร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวขอมีทั้งเสือสิงกระทิงแรดมันน่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ดีซะแล้วก็เลยเดินไปหาน้องที่น้องน้ำไปก็ไปสังเกตนี่พระโพธิสัตว์โพธิแปลว่าปัญญาสัตว์ที่มีปัญญาเกิดมาชาติไหนก็สั่งสมแต่ปัญญาเป็นผู้สังเกตไม่ใช่จ้วงลงไปเหมือนพวกเราต้องสังเกตนะค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจาไม่ใช่ถึงเวลาท่านจึงให้เรามีปัญญาเวลาจะกินข้าวเราก็ยังได้พิจารณาให้มันเกิดปัญญาปฏิสังขาโยนิโซปินตวตังนะสร้างปัญญาให้เกิดเป็นโพธิปัญญาโมเมนต์กึบกึบกึบเราได้ทีนี้มหิสักกุมารก็เลยเดินไปก็ไปสังเกตท่าน้ำเห็นรอยเอ้นี่รอยน้องของเราเนี่ยเห็นแต่รอยมันลงไม่เห็นรอยมันขึ้นมันท่าจะมีอะไรตัวอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยมีปัญญาใช้ปัญญานะปัญญาชีวิงชีวิตะมหุเศธโธชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐยักษ์ถามอารวะกายักษ์อันนี้ก็ถูกสาปอยู่ใต้ต้นสะเดาอยู่ที่เมืองอารวีถูกสาปอารวะกายักษ์ถูกสาปให้มึงอยู่ต้นกระเดาถ้ามึงถามปัญหาแล้วเขาตอบไม่ได้มึงจับกินพระพุทธเจ้าไปนอนพักอยู่ใต้ต้นกระเดามันมาถามปัญหาเลยคนอื่นไปมันกินหัวเป็นกองๆพระพุทธเจ้าไปเห็นหัวคนเยอะๆนอนมันตรงนี้ละมันมีอะไรเกิดขึ้นมันคงจะมียักษ์ร้ายอยู่ตรงนี้พอท่านนอนลงมันก็ออกมาเลยอันนี้มันจะมาพ่วงสองเรื่องแล้วนะเรื่องยักษ์ถกสามเนี่ยมันมีที่มันให้กินคนออกมามันก็มาตะโกนด่ามานี่สมณะมันบอกออกมานั่งอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าท่านก็วางง่ายทำให้มันใจอ่อนก็เดินย่องออกไปพอออกไปถึงกลับไปมันบอกออกมาทำไมท่านก็กลับไปให้มันหายโกรธพอกลับไปจะนั่งมานี่โหดเหลือเกินไปท่านก็เดินกลับไปหามันกลับไปอีกออกมาทำไมสามครั้งสี่ครั้งพอครั้งที่สี่มานี่สมณะมานี่